Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hamd ve şükür. İmanın iki kanadı var imanın. Yarısı sabır, yarısı şükür. Yalnız hamd ile şükür arasında çok büyük farklar var aralarında. Elhamdü şükürden eamdır buraya burada. Demek ki şükür de hamdin kapsamına giriyor. Yani elhamdüye şükür de giriyor. Ama hamd kelimesi şükre dahil değil. Neden acaba şimdi? Önce buna bakalım. Lienne şükre. Çünkü şükretmek an tazimihi, lej inamihi bir kimseden bir kişiye bir nimet gelir, iyilik gelir, ona şükreder. Ya da ona bir zararına giderir. Şükreden denir böylece. Hamd ise hamda nimetin gelmesi şart değil. Allah Teala Rabbimiz hamda layık olduğu için ona hamd edilir. Demek ki şükür ya bir insanın yararına olan bir şey olur, insan buna şükreder, ya da insana bir zarara giderilir. Mesela hasta insan sağlığına kavuşur, bir insan trafikte sıkışır, artık kaza oldu, vurdu filan derken bir şey olmaz da, o zaman insan buna çok şükre şükreder böylece. Demek ki şükür kelimesi her zaman kullanılmıyor. İki halde kullanılır şükür kelimesi. Ya bir nimet geldi zamanlar ya da bir zarardan kurtulduğun zamanlar. Hamd ise her zaman Allah'a mahsustur bu Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala Mevlamız hamde layık olduğu için hamd edilir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi Elhamd diye hamd ile başlıyor. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de 4 sure daha var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 5 surenin başı, ilk ayet-i kerimeleri Elhamdü diye başlıyor. Önce bunlara bakalım inşallah. Biriniz tabi hepimiz bilmiş olduğu Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyor. Elhamdü bütün hamdü senalar. Şimdi hamd kelimesinin Türkçe karşılığı yok önce. Mesela Kur'an mealleri var Türkçe. Bunlara baktığınız zamanlar elhamdülillah şöyle Türkçe karşılığını verirler. Övgüler, övmeler, övülme diye, övme diye. Halbuki övme başka, hamd yine başkadır. Övgü, Arapça bunun karşılığı medihtir. Hamd değil karşılığı. Arapçada medih vardır. Mesela meddah derler, çok övenlere. Demek ki övgünün karşılığı medihtir, hamd değildir. Peki medih ile hamd arasında fark var mı? Bir ona bakalım ya şimdi. El-medhu, tefsiri kebir alın bu ibareyi, şöyle buyuruyor. Medih, yani övgü kelimesi, dil-akili ve galil-akili. Akıllı olsun, akıllı olmasın. Canlı olsun, cansız olsun. Bütün varlıklara bu övgü kullanılır, övülür bütün varlıklar. Burada bir örnek görüyor. Kema yümdehu rücül akılı. Mesela diyor, akıllı bir insan med olunduğu gibi. Ala envai feldailihi. Bir insanda üstün özellikler olur. Kişi bununla med edilir, övülür. Ama o kişiye hamd edilmez. Mesela bir kişi fiziksel olarak işte gözleri güzeldir, kaşı güzeldir, boyu güzeldir ya da akıllıdır, övülür kişi böylece. Övülür. Ama o kişiye hamd edilmez. Bunun gibi hayvanat, nebatat bunlar sayıyor burada. Mesela hayvanat da, hayvanat da övülür hayvanlar da. Öyle hayvanların yaptığı işler var ki bugün hala bilim bunu çözemiyor. Mesela bir yarasa kuşu, bildiğimiz kuş. Bu kuşun gözü görmez, uçar. Uçarken ama bir şeye çarpmıyor. Bu tabii kolay, bunu çözülmüş bu mesela. Nedir? Ses yankı var şimdi bunda. Yarasa kuşu uçarken insan kulağını duymayacağı kadar hafif bir ses çıkarır boğazından uçarken. Kırıltı çıkarır böylece. Bu sesin hızı kuşun hızından fazla olduğu için ne yapıyor? Eğer önünde bir cisim varsa size oraya çarpıyor, geri geliyor. Buradan kuş geri dönüyor, oraya çarpmıyor oraya. Zaten radar buradan bulunmuş radarda. Yalnız bugün bilimin çözemediği bir mesele var. Bu yarasa kuşu düşman da tanıyor, avını da tanıyor. Bu nasıl oluyor? Bu işte çözüme kavuşturamayan mesele işini bu. Tamam, ses ile yankı gelmesiyle beraber bir cismin varlığını tespit ediyor. Ediyor. Fakat bu cismin mesela düşman ise kaçıyor onda. Eğer avuçları yakalıyor bunu, çözülemiyor bu. Demek ki bir kuşta bile övülmeye layık bazı mesele vardır. Arının bal yapması, işçi arılar. Arıların bir de saati vardır. Bu işin bir uzmanı merak ediyor. Bakıyor, bunun arıları hep aynı saatte kovadan çıkıp dağılıyorlar. Aynı saatte. Merak ediyor bunu. Alıyor bu kovanlarını, bir zaman sonra başka bir yere götürüyor. Oradaki arıların saati değişiyor orada. Orada daha fazla saat değişik çıkıyorlar kovanlarından. Araştırıyor bunu. Meğer çiçeklerin açılma zamanı varmış. Ondan ortasında bal özü var. Bakın adamlar. Kovandaki bir arı takvimi yok. Saati yok. Bir şey yok. Araştıran başka bir gücü kuvveti yok kendisinin. Demek ki o yöredeki çiçeklerin açılma zamanı saatini bir ona o zaman çıkıyor ben. Yani bunun gibi demek ki hayvan da övülebiliyor. Hayvan övülebiliyor böylece. Meyveler de, gıdalar da mesela. Öyle gıdalar var ki mesela bir çörek otu var. Kara bir şey, küçük bir şey böylece. Ama öğünden başka her şey şiva muhtemelenler. Mesela bir şey aldım burada, erik konusu aldım burada bugün. Yani mevsim olduğu için bir erik. Ne özellikleri var? Bir, sinir sistemini güçlendiriyor erik. Eğer bir insanın sinir sisteminde zafiyet varsa, bozukluk varsa, demek ki erik yenince, erik ne yapıyor? Sinir sistemini güçlendiriyor derler. Stresi önlüyor. Kabızlığı gideriyor, bir de idrar sök özelliği var. İdrar söküyor. Kalbi kuvvetlendiriyor ve düzenin çalışmasını sağlıyor. Karaciğerin yorgunluğunu alıyor. Sinirimi kolaylaştırıyor. Bir de eklemedeki kireçlemeyi de yararlı faydası olur. Mafsadaki kireçlemeyi de bunu da önlüyorlar. Erik bakımında. Daha var birkaç tane de aldım bunları böylece. Demek ki bakınız her meyvede araştırılınca ne özellikleri var. Peki ama erik bunları kendi mi bunları yapıyor bunları? Hayır. Yani şu da var. Meyvelerin koyu renkli olanları daha yararlı derler. Renk, koyu renkler. Çiçek olsun, meyve olsun, sebze olsun bunların. Mesela beyaz lahana var, kara lahana var. Kara lahana daha kuvvetli. Üzüm. Kara üzüm var, beyaz üzüm var. Kara üzüm daha kuvvetli. Güneş için daha çekiyor. Hatta renklerin bile özellikleri var. Yani sarı mesela elma başka, kırmızı başka, yeşil başka. Özellikleri bunların. Demek ki insan da övülebiliyor, medediliyor. Hayvanların da ölmeye yarar çok üstün güzel özellikleri var. Meyvelerinde, sebzelerinde, hatta madenlerin bile, mesela altın, mücevherler bunlar, övülür bunlar da. Emmel hamdü, ancak hamde gelince buyuruyor, bu da kaldı Beyazami tefsir alımında, illa li fe'ilin muhtarin. Hamd, eri hamd edilmez. Arıya hamd edilmez. İnsan hamd edilmez. Ancak faal-i muhtar. Faal-i muhtar, dilediğini yapan. Hiç engel tanımayan. Kim bu? Ancak Allah'ın. Faal-i muhtar. Evet, bir insan bir iş yapmak ister. Teşebbüste bulunur. Belki samimidir. Ama bir engel çıkar. Bir diş ağrısı, baş ağrısı, göz ağrısı, işte rahatsızlığım yapamayacağım. Ya da hava koşulları, bir fırtına, yağmur şu olur, şu olur, yapamaz. Ama Allah Teala bir şey dilerse, fe'alü lima yürid, böyle yapıyor. Fe'alü lima yürid, bak. Fe'al, yapışım böyle öyle. Lima yürid, Allah neyi dilerse, öyle olur böylece. Yok hava koşulları, yok şu yok bu. Hayır, bunu engel olamıyor ben işte. Çünkü bütün nimetler diyor, yastırı minhü, bütün nimetlerin kaynağı, sudur ettiği yer, Allah'ın cehali böyle. Evet, eriğin de özellikleri, üzümün özellikleri, her işin özellikleri nedir? Allah'ın yaratması ile. Mesela bir kişi, genç bir insan, güzel olabilir. Elinde mi? Hayır, öyle yaratılmış. Öyle kıza gelmiş ki mesela sultan bazı kızları gelmiş dünyaya ama şirki mi? Şirki mi? Yine öyle çocuklar dünyaya doğmuş ki geri zekalı. Yani ebeveyni, babası, sultandır, holding patronudur ama evladı geri zekalı. Demek ki bir insan akıllı da olsa, üstün zekası da olsa, bir kız mesela hanım çok güzel de olsa, ne gerekiyor? Hamd Allah'a layıktır. Yaradı Allah Cenab-ı Hakk'ımızdır. Şimdi gelelim inşallah Kur'an'daki beş sürenedeki elhamdülillah'ın anlamına bakalım inşallah. Önce tabii Fatiha suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü, hamd. Hamd. Övgüler, dedim ya övgüyü karşılamıyor bunu. Bunu karşılamıyor. Yani hamdın Türkçe karşılığı yok. Övgü, medih anlamına geliyor, övmek anlamına geliyor. Elhamdü, hamd. Burada elhamdü aslında mastardır. Fiili mahzuptur. Yani Ahmedü hamd anlamına geliyor. Tekrar tekrar sürekli Allah'a hamd ederim anlamına geliyor. Bütün hamd hamiter. Lillahi yalnız Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Buradaki lam istikak deniyor buna. Bu aslında li Allah'ıdır. Burada kısaltılır. Lillahi okunur burada okunuşu. Elhamdülillahi hamd, hamdüler, bütün hamd-ı senalar yalnız Allah'ın hakkıdır. Ayrıca kimsenin bunda hakkı yoktur. Şimdi burada arkadan şöyle geliyor. Rabbil alemin geliyor. Lillahi Allah'tan bedel. Yani Allah deyince kimi aklımıza getiriyoruz? Rabbil alemin, bütün alemin Rabbi olan Allah. bütün alemlerin Rabbi olan Rab Rubiyet, yaratan, yöneten, yönlendiren, rızkını veren, besleyen. Bütün alemlerin, dünyanın, başka alemlerin, ruh aleminin, berzah aleminin, hayvanlar aleminin, bitki aleminin hepsinin Rabbi Allah Celle. İşte bir kişi Fatiha'nın ilk ayetini insan iyi anlayabilsek bunu anlayabilsek o zaman bizim için ölümle yaşam arasında fark kalmıyor muhtemelen. Neden? Mezara da girsek oranda Rabbi kim? Yine Allah muhtemelen. Mahşere de gir, hesap baştan çek. Mahşerdeyiz. Oran Rabbi kim? Yine Allah Teala muhtemelen. Yani bizi gören, gözeten, yaratan güç, kudret sahibi Mevlam her yerin Rabbidir. İkinci sure Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah başlayan sure nedir? En'am suresi. Fatiha suresi bunun isimleri çoktur. En meşhuru Fatiha suresidir. Fatiha açış anlamına geliyor. Yani her şey bunu açıldığı için. Yine bunun bir ismi de Ümmül Kur'an'dır Fatiha'nın. Ümmül Kur'an Kur'an-ı Kerim'in annesi, özü anlamına geliyor. Kur'an'daki ne kadar ayet-i kerimeler varsa, süre varsa, hepsinin anlamını toplayan, bir araya getiren, noktalayan Fatiha'da o teyemler. Şimdi bakın, ikinci süreye geçiyoruz. O da elhamdülillah başlıyor. O da nedir ama aslında bu Fatiha ayetinin daha açıklaması biraz. En'am suresi şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî. Elhamdü, yine hamdler. Hamdü senalar. Lillahi, ancak yalnız Allah'ın hakkıdır. Ellezî, öyle Allah ki, halakas semavati vel erde. Gökleri, yeri o yarattı. Gökleri, yeri o yarattı. Nedir gökte yerler? Alemi parçası. Çünkü gök yer aslında bu alemde çok küçük bir yere kalıyor. Yani bizim tabi bilgimize bakınca mesela bir galaksinin çapı ışıklığıyla artık bitmiyor böyle. Galaksiler var. Yedi kadar gökler var. Fakat Allah'ın yarattığı mülk yanında bu gökler çok ama çok küçük kalıyorlar. Nasıl kalıyorlar? Çöldeki bir küçük yüzük gibi kalıyor. Hadışa bile geliyor. Az kadar bunlar. Demek ki burada Mevlam buyuruyor. O Allah Celle Celaluhu gökleri yeri yarattı. Ve ceale zulmati ben nur. Bir de Allah Teala zulmat nuru da var etti. Zulmat nur. Zulmat zulmetin çoğulu. Zulmat Türkçemize karanlıklar diye açıklanabilir. Karanlıklar daha ziyade kesafetli yani yoğun madde karanlıklar anlamına geliyor. Nur da aydınlık anlamına geliyor. Allah Teala Mevlamız bütün varlıkları işte bunlardan yarattı. Bütün varlıklar ya zulmetten yaratıldı ki katı maddeler ya da nurda yaratıldı, melekler gibi muhtemelen. İşte dünya, güneş, yıldızlar, bütün bunlar gazlar, su ne varsa bunlar, hepsi bunlar zulümattan yaratıldı, zulümat. Nedir zulümat bir yerde? Tasavvufta nefsi emmare. Nefsi emmare bunlar. Nefsi emmare bunlar. Nur da madde ötesi. Ama bu gözün göremeyeceği, neden göz göremiyor onu? Allah öyle yarattığı için bizlere baktırdı. Biz neyi nura göremiyoruz? Neye melekleri göremiyoruz? Allah bize öyle göz vermiş. Eğer gözün yapısı elimizde olsaydı, ona göre gözünü yapardık. Ama yapıldık. Fail değil, mefulüz zaten. Yapılmıştır yani. Yalnız insanın burada bir ayrıcalığı var insanın burada. Nedir bu da? Bütün hayvan türleri, canlı varlık olarak hayvan türleri hepsi bunlar yalnız nefistir. Yani zulmattı, karanlıkta bunlar. Nedir nefsin zulmattı? Yani şehvet, gazap, kin, saldırma, şunlar bunlar. Onur benlik böylece. Karanlık bunlar da böylece. Yani kişi, insanın dışı yaşantı. Nur, o da melekler gibi kutsal özelliktir. Melekler yalnız nurdan yaratılan melekler. Nurdur yalnız melekler. Onlar nefis olmadığı için melekler de onlara kızmasını bilmezler. Yani gazap bilmez olduğunu. Kızamaz kendine diye böyle. Şehvet yok onlarda. Kim yok onlar melekler böylece. İnsana gelince insan hayvanla meleğin karışımı işte. Yani insan yapısında hem nur var hem de zulümat var muhtemelen. Bununla birleştiği yerde gönüldür. Nedir gönül? Gönülün bir nokta aslında. Gönül aslında bir noktadır hep böyle. Bir nokta böyle. Bu noktanın bir yüzü nur, yüzü de nefistir. Zulümatır böylece. İşte insan bundan dolayı evliye olabiliyor. İnsan bunu da meleklere geçebiliyor muhtemelen bakın işte böyle. Şimdi Eylül'e buna şu örnek veriyorlar. Bir cam diyorlar. Gayet şeffaf, parlak, tertemiz bir cam. Meleklerin yapısı buna benziyor. Cama meleklerin yapıları. İnsan yapısı da neye benziyor diyorlar? Aynaya benziyor. Yani gönlün bir tarafı karanlık, kesif, bir tarafı da aydınlık. Hangisi daha güzel gösteriyor? Tabii aynı daha güzel gösteriyor. Aynı daha iyi gösteriyor. Demek ki daha iyi görünmesi için, görüntü için ne gerekiyor? Bir tarafın biraz karanlık olması gerekiyor. Mesela gece arabadaki şoför. Eğer büyük lamba yakarsa şoför mahalline, ilerisini görür muhtemelen. Olduğu yere karanlık olacak ki ışığı karşılığını görebilsin. Yine biliyorsun gökkuşu olur. Esen çok olurdu. Buna bir nedeni var ama tabii. İşte buna girmeyeceğim. Gökkuşağı. Gökkuşağı gökyüzünde güneşin karşı tarafında güneşin renkleri böyle. Birkaç renk. Kırmızı, yeşil mavi çıkar bir şekilde böylece. Nasıl meydana geliyor bu? Bu öğle vakti olmaz. Güneş zaman tepede. Ne zaman olur bu? İkinden sonra akşam yakın olur. Neden? Güneş alçalacak. Onda eve bir yağmur yağmış olacak. Hava daha hafif bir yağmur çiğ kalacak böylece. Bir de güneşin tam karşısında bulut olacak. Güneşin tam karşısında bulut olacak. Bulut ama kara kesik bulut olacak. Yoğun bulut olacak böylece. Hava daha hafif yağışmış, yağış olacak bu şekilde. O zaman ne yapıyor? Güneş o su damlacıklarına vurunca onlar şeffaf olduğu için güneşin rengi karşı bulut aynen yeryüzü gibi böyle. Var çıkmış o muhtemelen. Demek ki insanın bir özelliği var. İnsanın gönlünde hem nur var hem zulmat var. İkisi bunların yeri yerine durunca insan insandır muhtemelen. İnsandır. Eğer insanın zulmatı, nefsani özellikler, yani kızma, hırs, itiraz, benlik, onur, şunlar, bunlar, kişi bunlar insan üstün gelirsinde oluyor. Bu defa gönlün öbür tarafına sarkıyorlar. Nur gidiyor. İnsan Allah korusun karanlıkta kalıyor muhtemelen bir şey böyle. İşte ne kadar gafil insan varsa hep bunun kökünü bu muhtemelen. Kökün böyle böyle. Üçüncü sureçliğinde hamdüle başlayan Kehf suresi. Kehf suresi. Kehf aslında yani K-H-F'dir. Kehf aslında Arapçada anlamı mağara deniyor. Büyük mağara anlamı gelir. Biliyorsun bu surede Eshab-ı Kehf konusu bu surede geçtiği için bu sıra bu isim veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi. Yine aynı bakınız. Elhamdülillah diye başlıyor burada. Elhamdülillahillezi. Yine elhamdü bütün hamdler lillahi ancak Allah'ın hakkıdır. Ellezi öyle Allah ki enzele ale abdil kitabe. Burada Mevlam buyuruyor. O Allah ki cezalühü enzele indirdi. Ale abdihi kulun Muhammed'e el kitabe Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Demek ki Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in gelmesi de başı başına büyük bir olay. Eğer Kur'ansız kalan bir toplum ne olur? Tabi şeytan nefsinin tutsa olur mu? Bir insan Kur'an dışına çıkarsa, insan kendi görüşüne görüşeme kalkışırsa ya da insan çevresinin etkisi altına girerse o kişinin Allah korusun Allah'tan koptuğu, tabii dinden koptuğu kişi nefsin tutsa oldu. Yani gönül tamamen karar anlamına geliyor. Dördüncü sure geçirmiş inşallah. Sebe suresi bu da. Sebe suresi. Burada da Sebe halkı geçiyor. Yemen'de bir şehir de burası. Sana'nın eski ismi olabiliyor. Ya da ondan başka bir şehirdi. Sebe şehri. Oranın hükümdarı kadındı. Belkıs denen kadın vardı orada. O olay burada geçtiği için bu sürede Sebe ismi veriliyor. Burada Mevlam buyuruyor. Yine hamd ile başlıyor tabii. Elhamdülillahillezi. Bakınız. Aynen elhamd ile başlıyor. Yine hamd-ı sena lillahi Allah'a aiti onun hakkıdır. Kimse buna Allah'a eş ortak olamaz. Ellezi öyle Allah ki lehü onundur. Onundur. Ma fis semavati ve ma fil ardı. Yani şu ayet-i kerimdeki şu dehşet yani böyle. Azamet ilahi yani bakınız. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun denetimindedir kesinlikle. Neler? Ma o bir şeyler ki fis semavati. Semavat, sema gök anlamına geliyor. Sema bunun çoğulu. Göklerden ne varsa tabi ilk görünen yıldızlar mı? Yıldızlar ben her şey. Yıldızlar kendi başına buyruk varlıklar mı? Hayır muhtemelen. Atomda meydana gelen böyle. Ve varlıklar böyle. Her yıldızın bir yörüngesi var. Bunun bir de mihveri, merkezi var. Döndüğü merkezi var. Demek ki ne kadar yıldızlar varsa bak muhteremler, bunları yaratan, bunlara enerji gücünü veren, yani hidrojen helyuma dönüşüyor. Fazlası şey enerji çıkıyor. Ama bunların bir hesap ile enerjinin oluşmaları, yerleri, yörüngeleri, hareketleri, bütün bunları, tabii bunun dışında gök deyince atmosfer de buna giriyor. Ya atmosfer tabakasında gazlar. Bu gazlar da böylece. Mesela yer çekimi olmasa ne olur? Gazlar yükselir gider. Uzayda kaybolur giderler. Dünya hayat olmaz. Demek ki yer çekimi ne yapıyor? Yer çekimi, evet bu gazlar hafif ama yer çekiminden kurtulamıyor bunlar. Gazların bazısı daha ağır. Mesela karbondioksit gazı daha ağır. Neden daha ağır o? Onun yerde olması gerekiyor. Eğer karbondioksit gazı hafif olsaydı ne olurdu? Yukarı çıkardı. O zaman yerde bitki olmazdı. Bitki nasıl oluyor? Yani ayet-i kerimen değil mi? Dehşetim bak. Lehu ma fis semavati bak. Lehu. Buradaki lam hasreten özellik anlamına geliyor. Lehu hasreten özellikle onundur. Allah'ındır. Kimse karışamaz. O yaratıyor, o yönetiyor, o denetiyor. Mâ fis semâvâti bakınız. Şu gazlarda, gaz arasındaki dengeler, hafif ağır olmaları, aradaki dengeleri, düzeni, yıldızlar, gökler, galaksiler, hepsinin yeri, yörüngeleri. Daha bunun dışından tabii bizim bilemediğimiz varlıklar, melekler muhtemelen. Varlıklar böyle. Her meleğin de bir makamı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada garip peygamber. Mesela örnek verim bu şekilde bir profesör emekli olsa da şöyle bir köye çekilse ama gittiği köyde uzak bir yerde daha başka küçük bir köy. Bu profesör köye çekilir ama orada canı sıkılır. Her ne kadar köy kahvesine çıksa bile kiminle ne konuşacak ki? Onun görüşü başka, bilimi başka, şey başka, köyünü anlamadı. İşte peygamberimiz de dünyada garipti muhtemelen peygamberimiz. Evet sahabeler vardı ama aradaki fark, arada muazzam fark vardı böylece. Peygamberimizin tek tesellisi Cebrail Aleyhisselam'dı. Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam geldi mi, onu peygamberimiz konuşur, muhatap olur birbirlerine. Ancak o peygamberimizi tatmin edebilirdi böyle. Bir gün peygamber dedi ki Cebrail'e, kardeşim Cebrail, çok sere geliyorsun be. Daha sık gelsene olmaz da. Sana özlem duyuyorum, yalnız kalıyorum, garip kalıyorum. Şey buyurdu, biz kendimiz gelemeyiz ya Muhammed ya Resulallah. İlla bi emir Rabbik. Rab emriyle. Yine buyurdu, ve denen makamı malum. Bizim her birimizin bir belirli makamı var böyle buyurdu. Yani devri asker gibi, ne bir asker gibi. Aynen burada böyle. Mevlam buyuruyor, lehü mâ fis semâbâti ve mâ fil erdi. Ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın emrinde, denetiminde, yönetim tasarrufunda, kesin hükmünde. Yani Allah'ın izni olmadan bir zerre yer bile değiştiremem. Bir taş mesela nedir? Ağır tabii, yer çekimi çekiyor kendisini. Bağlıyor bu şekilde böyle. Ne gibi taşın değişmesi için bir sebep gerekiyor. Allah bunu yaratıyor muhtemelen. Dilerse mevlam işte. Rüzgar geliyor, fırtına geliyor, bir sel geliyor, alıyor başa getiriyor bunları hemen işte. Tabii bu arada bizler de dünyada Allah Teala bizi de her an, her Allah bizi görüyor, biliyor muhtemelen. Hatta Allah Teala bizi görüyor, biliyor sözcük kelimesi bence biraz kaba böyle bu bence. Yani bizi görmek, bilmek. Bizi yaratan kim? Yaratan kim? Şu bedeni çalıştıran kim? Şu beden en modern bir makine. Şu beden. En modern makine ki benzeri yapılamayan bir makine. Evet, robotlar yapılıyor. Şuna bunlar yapıyorlar. Ama sonuçta ne oluyor? İnsan parmağına başak. Hiç buna verdiler. İnsan parmağına başak buna verdiler. İnsan parmağına bağlı, beyine bağlı. Beyni yaratan kim? Beyni yaratan kim böylece? Yani bizi görüyor kelimesi de yani biraz kaba kaçıyor. Mesela şu anda bir oturuyoruz burada. Bir solunum sistemimiz var bize böyle. Hava alıp veren böyle. Alıp veren solunum sistemi çalışıyor. Kim bunu çalıştırıyor? Bu solunum sistemini yaratan, kuran kim? Bak burundan başlıyor. Gırtlak var. Nefes borsan geçiyor. Akciğere gidiyor böyle işte. Hava soluyunca karmaşık gazlar akciğere gidiyorlar. Karmaşık. Hepsi bütün gazlara gidiyorlar. Orada ne yapıyor? Alıyor varlar. Oksijeni alıyor. Diğerine geliyor. Bir laboratuvar böyle işte. Oksijen ne oluyor? O kişiden alıyorlar bunları, hücreye götürüyorlar böyle. Hücreyle bir sıvıda, sıvı içerisinde, oradan o kişi alıyor işte bunlar böyle. Oradan gıda yanıyor, sindiriliyor gıda. Ama bu oksijen biraz daha fazla olsa ne olur? İnsanın o hücresini yakar ama. Ateş ısıyı 70 derece bulur. İnsan yaşayamaz tabii zaten. Eğer oksijen oranı düşük olsun bu atmosferde, o zaman gıdayı yakamaz. İnsan donar, yine yaşayamaz. Peki bunları yaratan kim Allah aşkına? Bu gazlardaki oranı, hava tabu yaratan kim muhtemelen böyle? Bu solunum sistemi, dolaşım sistemi, kalbin çalışması, sindirim sistemi, hücreler, her bir organ iş yapıyor bunlar böylece. Demek ki bizler de Allah'ın kullarıyız. O bizi yarattı. Şu anda yine bizleri yaşatan, yönlendiren Allah-u Teala muhtemelen böyle. Yoksa haşa insana kalırsa, beyne giden bir kılcaz damar, bak. Kılcaz damar. İçinden kan gidiyor ama, bak. Kan gidiyor böylece. Milyonlarca kılcaz damar, beyne giden damar böylece. Bunun biri gitmedi mi o merkez ölüyor. Felç oluyor insan. Oraya bağlı kısımlar. Damar patlıyor insan, beynin kanaması gidiyor insan böyle. Demek ki ne gerekiyor değil mi? Hep Allah-u Teala'ya bak, şükür gerekiyor tamam böylece. Velevül hamdi, arkadan bu geliyor. Velevli hamdi, işte hamd Allah'a hakkıdır, ona layıktır, getirmesi gerektir hamd böyle Allah Teala'ya. Fil ahireti, ahirette de, yani kabirde de, mahşede de, cennette de he Allah Teala'ya hamdü sena elhamdülillah. Yine elhamdülillah başlayan bir sure Fatır suresi, Fatır. Fatır suresi Yasin'den önceki surenin ismidir. Fatır. Burada Mevlam buyuruyor yine elhamdülillahillezi, Allah ki hamd ona layıktır, onun hakkıdır. Fatır semavati vel erdi. Fatır semavati vel erdi, yeri göğü yaratan. Fakat Halik, yaratıcı anlamına geliyor. Fatır, yoktan var eden. Yoktan var eden, bir anlamı da fatır, yarma bir şeyi. Yarı parçalamak. Demek ki yer gökler bir parçalama bedene geldiler. Bunu işaretmiş yol burada da. Şimdi bir ayet okuyayım inşallah. Kasas suresi ayet 70'i okuyayım inşallah. Hamd ilgili olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvallah. Ve huvallah. Allah odur. Allah odur. İlmin başı Allah'ı bilmek muhteremler. Allah'ı bilmek. Buna Arapçada ne deniyor? Marifetullah. Marifetullah deniyor. Bir kimse Allah'ı biliyorsa onlara Arif-i Billah dönüyor. Yani evli anlamına geliyor. Arif-i Billah. Allah-u Teala'yı bilmeyen bir kişi bilinçsizce ne kadar secdeye kapansa da tabi sevabını alır, mal borcunu öder ama mali bir makam alamaz. Gafildir. Ve böyle kişi ufak bir şirk, küfür rüzgarı esti mi hemen dinden çıkıverir. Mesela bir kız köyde yaşıyordur. Orada örtülüdür. Şalvar giyiyordur orada böyle. Örtülüdür. Büyük bir şehre evlenir. Çevresine bakar. İmanı, tahkiki, gerçek imanı olmadığı için ne yapar? Hemen örtüden sıyrılır. Şehre uyum sağlayıverir muhtemelen. Yani kimliğini yitirir. Koruyamaz onu böyle. Bunun için imanın başı nedir? Ahmet-i bir Allah'a bak. Ahmet-i billah. Allah'ı bilmemiz gerekiyor işte böyle. İşte beş süre bize bunu gösteriyor. İşte okuyacağım Kasas ayet 70'te ve huvallah. Allah odur. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Olsun bakalım. Olsun bakalım. Yeri göğü denetesine bakalım. Mesela dünyanın bugün süper gücünün başkanı, ordu komutanı, randevusu vardır, bir yere gidecek, gidemez. Kötü hava koşulları derler. Ya. Peki engellesen hava koşulları, değişirsene bunları. Yani insan denen varlığının gücü şu atmosfer tabakasına dahi yetmiyor muhtemelen. Bir anda buz gelir, yağmuru döker. Böyle. Sel alır, taşırır, götürür. Yer sarsar. Fırtına gelir, kasırga gelir, yıldırım gelir. İnsan denen varlık aciz varlıktır. Ne yazık ki insanları putlaşıp ona tapınanlara muhtemelen. Yani bazı insanları putlaştırıyorlar. Onlar da böyle öve öve öve böyle insan üstü duruma getirirler. Onu putlaştırıyorlar. Ama o kişi ne oluyor? Onda yaşamı belirleyemezler. Onu Allah yaratmıyor efendisi. O da ölür. O da mezara girer. O da çürür. İşte La ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Kimsenin gücü bir şey yetmez böyle. Lehül hamdü. İşte hamd ona mahsustur böyle. Hamd. Yani gerçek hamd övülmek diyelim şimdi tam karşı değil ama yani övülmeye tek layık ancak Allah'tan hamdülillah. Mesela bir insan, bir genç kız diyelim, gençleri kan tabi olabilir, genç olabilir şu anda, güzel olabilir ama öyle kalmayacak ki ama ya 20 30 sene sonra bakacaksın ki Allah ne hale gelmiş bu evde. 50 sene sonra bakınca yine olmuş, dede olmuştur. Mesela baharda şöyle doğaya bakılıyor. Güzel bir yeşillik böyle. Çok güzel bir yeşillik böyle. Ameli kalıcı değil ki sonbahara geliyor, döktü yapraklar böylece. İnsan da böyle, bitki de bunun gibi böylece. Demek ki lehül hamdü hamdü senacı Allah'ın hakkıdır. Fil ula vel ahire. Dünyada da artede. Ve lehül hükmü. Hüküm onundur. Bak. Neyi hükmederse o aynen olur. Değişik olmaz. Tehir olmaz. Ertelem olmaz. Öne alınmaz böylece. Lehül hükmü. Hüküm onundur böylece. Ve ileyhi turcaun. Ve ona döndüreceksin öyle an buyuruyor. Ona döndürüleceksin bak. Dönecek değil de kuluna döndürülüyor. Döndürülüyor böylece. Ben ölmek istemiyorum işte. Yaşamak istiyorum. Yaşayalım. Şimdi bakalım bir de inşallah hamd etmek ile ilgili çok hadis-i şerifler var. Sahabe ilgili olarak böylece. Ama birini aldım. Müslüm'den aldım hadis-i şerifi aldım. Et-tûr-ü şatr-ı iman. Et-tûr-ü temizlik. Temizlenme. Şatr-ül iman. İmanın yarısı. Burada bakınız şartı olsa şartı olur. Bu da rü ile tı değişebilir. Tı önce gelince şatr-ı şatr-ı yarısı anlamına geliyor. Temizlik imanın yarısı. Hangi temizlik muhteremler? Tabii Müslümanın her şey temiz olacak ama en başına geliyor, imanın bulunduğu yerin temiz olması gerekiyor. Yani bir kafir her gün 3-5 sefer yıkansa da, banyoda, duş alsa da, şey yapsa da evet derisini temizler ama iman deride değil ki yalnız. İman yanma kalpte. Kalbin temizliği. Nedir kalbin temizliği de? O kalbe Allah'tan başka bir şeyin girmemesi. Allah'a eşyada koşmaması. O Allah birdir. Bizim Rabbimizdir. Mülk O'nundur. Evlen. Velhamdülillah. Şimdi gelelim. Elhamdülillah demek. Bu nedir? Temlül mizan. Mahşerde mizanı dolduracak. Bir kimse bilinçli olarak amacı, gayesini bilinçli olan bir kişi bir defa elhamdülillah derse bilerek, bunun sevabı öyle 10, 100, 1000 değil. Hadisi buyuruyor. Temlül mizan, bakınız mizanı dolduruyor. Bir Allah'a hamd etmek. Elhamdülillah namazla Müslümanlar Fatiha'yı hep okuyor muhtemelen. Tabi onunla başlıyor bu şeyle başlıyor. Yalnız tabi bir de bilinçli olmak. Bilinçli olmak gerekiyor. Böyle anlamını da şöyle biraz geniş kapsamlı gerekiyor böyle. Elhamdülillah övgüler şunlar bunlarla hiç bitmiyor tam böylece. Şimdi öyle insan var mesela Kur'an-ı Kerim mealini okumuş. Ne diyor? Ben Kur'an-ı Kerim inceledim diyor. Allah Allah. Nasıl incelesin Kur'an-ı Kerim'i? Araplar, doğuştan Arap. Anlamını çok da biliyorlar. Ama hiçbir ben alimim demiyor muhtemelen. Nedir Kur'an mealleri? İlkokulda çocuklara bilgi verir. İlkokulda çocuk bilgi verirler. Mesela kızım hastalığı şu bu derten böyle işte. İlkokulda. Çocuklar okur şimdi. İşte kızı, kızamık, suç şey okur bunlar da ben bunu biliyorum der. Olur mu? Muhtemelen. Bir de bunun profesörü var bu şekilde. Böyle. Demek ki elhamdülillah kelimesi anlamı çok geniş kapsamlı. İnşallah bunu bilinçli dersek bunun sevabı mizanı dolduruyor. Şimdi gelin bir de inşallah şükür bahsine gelin biraz inşallah. Şükür, Arapça kelime şükür. Şekere yeşkürden gelir, şükür kelimesi gelir. Türkçe'de aynı kullanılıyor gene. Yani şükür kullanılıyor. Araplar şükran derler, Araplar şükran derler. Şükran mastardır. Yani aslında şükür ederim tekrar anlamına geliyor. Türkçemize de ne diyoruz? Teşekkür diyoruz, teşekkür. Bu da Arapça aslında bakınız. Bu da Arapça efendim. Teşekkür, bu da mastar böyle. Şükran, şekere sülasi mastarılmış oluyor. Bu tefeul babından, tekelim babından bu da mastar. Teşekkür ederim. Aslında teşekkür, yani şükür etmek. Ederim burada olunca aslında kelime fazla geliyor burada. Ya aslında yeter, teşekkür. Yeter aslında. Ederim olunca fazla olmuş olur burada böylece. Demek ki teşekkür de aslında o da bir şükür anlamındadır. Arapça kelimedir. Araplar da şükran derler. Çok kullanırlar. Şükran, şükran cezirin der tabi bazen. Şükran derler kullanır bunu da. Kulların tabi şükretmesi de gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara ayet 152'de. Errahim. Fezkuruni ezkurukum. Veşkuruli vela tekfurun. Vela. Fezkuruni Allah buyuruyor kullarım beni zikir edin. Beni zikir ediniz. Zikir Allah Teala anmak, Allah hatırlamak, Allah unutmamak. Budur böyle şey. Bu diline olur, kalbin olur böyle, tefekkürle olur böyle şey. Yani kul her zaman Allah hatırlamamız gerekiyor. Allah Teala'yı. Fezkuruni emir. Burada emrediyor, beni zikrediniz. Peki kul zikretse ne olacak şimdi? Karşılığı, ezkürküm buyuruyor Mevlam, ben de sizi zikrederim Allah buyuruyor. Bakınız. Demek ki kul Allah'ı zikrederken Allah kulunu zikrediyor. Allah'ın zikri şu muhteremler, tabi Allah haşa kulunu Ali Veli demiyor tam muhteremler. Allah'ın kula Allah'tan kula bir rahmet ilahi. Manevi feyizler geliyor böylece. Bir de kul daraldığı zamanlar Allah'ın yardımı ona geliyor. Ölüm halinde mezara konduğu anda bir de kabirden kalkış anı. Üç an muhtemelen. Ölüm anı. Artık kul öleceğini anladı. Can çekiliyor. Artık göz matlaşır o anda. Zaten bir insan hasta kişiye bakıldığı zamanlar eğer gözün parlaklığı devam ediyorsa daha ölmez o kişi. Hasta olsun zarar etmez böyle. Ne zaman kişinin gözün parlaklığı gider, göz matlaşır böyle. Parlaklığı gider, nur gider göz böyle. Matlaşır, o zaman kişi artık dünyayı pek seçemez. Tanıyamaz, şunu yapamaz, sesleri duyar. Ama o zaman ne olur? O zaman kul öbür alemi görmeye başlamadan böyle. O zaman insan kendi kendini görüyor. Yani gönül nur mu, karanlık mı? Karanlık mı? Yine ki şu anda amel defterini görüyor böyle. Onlara bakıyor, sahabına bakıyor, günahını onlara görüyor böyle. Melekleri görüyor, şeytanı görüyor. Gelen ölmüş ruhları da görüyor, kişi onları görüyor. Artık o anda öleceğini biliyor, anlıyor. O anda ne oluyor? Pişmanlık mı derler? Edamet, pişmanlık böylece. Hatta bir insanın artık ölümü yaklaştı mı, daha biraz daha kişinin gücü varsa kişi ne yapar? Önce bir sıkılır mı derler? Eline böyle bir göğsüne getirir, böyle şey yapar, ayağını toplar, indirir. Yani pişman edamet. O anda insan dünyanın ne olduğunu o zaman anlar. Derler. Dünya o kişinin o anda nazarında bir hayaldir dünya böyle. Yani bir noktacık dünya hayatı o kişinin nazarında o anda, hayalinde. Bir noktacık böyle şey. Hatırlayabildiği kadar çocukluğu, ilkokula gittiği, gençliği, evliliği, işi, gücü, şunlar bunlar hepsi bunların topla İncir çekirden doldurmuyor. O kişinin anda görüşünü hayatına atan böyle. Hayat bu. Bir de o alemi kişi görüyor anda eyvah aldanmışım bende. Diyor böyle. Mışım diyor. Ama kul dünyada aldanmamışsa Allah-u Teala'dan gafil değilse muhteremler o anda Allah'tan kula müjde geliyor muhteremler. Böyle. Ya benim de geldi. Kim Mevlam buyuruyor? Ey mutmeynin olan nefis. Tabi uzatmayalım konuyu da. Yani şurasını söyleyeceğim. Mevla buyuruyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten verdiyye. Bakın tamamen. O anda kula müjde veriliyor. İrci'i ila rabbik. Kulum dön Rabbine gel artık. Bırak dünya artık. Tamam. Korkma gel Rabbine. Radiyeten verdiyye. Sen Rabbine razısın. Ben sana razıyım. Bakın. Kulum bana gel. İnşallah bu müjdeyi Allah'ın nasip etsin hepimiz Rabbim inşallah muhteremler. En büyük bayram işte o an. O an böylece. Yoksa insan dünyada 5 fakültelerin diploması varmış. Şu bu varmış. Hepsi hayalde böyle silindi gitti böyle. Nedir gerçek olanı? Ameli salih böyle. Salih böylece. Ama kul Allah'ı unutmamış kişi ise o anda Rabbim müjdeyi veriyor. İkincisi, insan bir de kabre konduğu zaman. İnsan bunu görüyor mu? İnsan ölmüyor ki muhteremler. İnsan ölmüyor ki. Ölen nedir? Ölen beden öldü. Ölüm nedir? Bedenin tamamen felç olması. O anlamına geliyor. Bence. Mesela felçli bir insan. Öyle felçli ki konuşamıyor. Dili de kımıldamıyor. Göz kapağını açamıyor. El ayağı hareket etmiyor. Ferşi kişi. Duyuyor, aklı var ama kendisine böyle şey. Tutmak istiyor, tutamıyor böyle. Söylemek istiyor, söyleyemiyor muhtemelen böyle şey. Yani ölüm, bedenin tamamen felç olması. İnsanın iradesinin de tamamen dışına çıkması. Beden böyle şey. İnsan ölmüyor. Ruh aynı ruhtu böyle şey. Hepsinin kişi ruhu görüyor. İndirilirken mezara şöyle bir bakıyor böyle. Yani bakıyor, mezara bir bakıyor. Kendine bakıyor. Kefene sarılmış. Kefene giymiş muhtemelen. Tabi mezara konuyor. Üzerine tahtı diziliyor. Toprağa atılıyor. Ruhlar için toprak da tahtı da engel olmuyor ama. Şeffaf olduğu için. Böyle. Nasıl ışınlara başlıyor. Lazer ışınlar mesela geçiyorlar. Ruh onları görüyor böyle. Üzerine toprağa atanları da görüyor. Cemaate görüyor. Onları da görüyor. Cemaat daha arkadan bakıyor. Yalnız kaldığı an işte en önemli orası muhteremler. Eğer bir kişi şu anda sıkılmasaydı, Hazreti Sa'd sıkılmazdı peygamberimizden. Sa'd bin Muaz, Ensar'ın en ulusu, Hazreti Ömer Meşrim'in kendisi, peygamberimizin sürekli yanında fedaist peygamberimiz var. Sa'd bin Muaz dedi böyle. Cesur, gayet böyle iradeli kişi kendisi böylece. Mezara kondu, peygamberimiz tabii başından duruyor bu şekilde. Peygamber buyurdu, eğer kabir bir kişiyi sıkmasaydı, Sa'd'ı sıkmazdı buyurdu. Böyle. O bile kabri bir koru yanına bir şey yapınca, kefenekini görünce orada, o bile bir şok oldu muhtemelen böyle. Tamam kısa sürdü bu şekilde böylece. İşte o anda, melekler soruya geliyorlar muhtemelenler. İki türlü sorguya cevap vermek var. Tabii o cevap vermek hariç onlar. Bir, kul kendi gayretiyle anda böyle, ruhsal yönüyle, bilinç anlayışının bilgisiyle Allah'ını söylüyor burada. Bir de öyle kul var ki Allah buyuruyor meleklerine, meleklerim, meleklerim bırak ona soru sormayın. Öyle kullar muhtemelen. Bir de kabirden kalkışta. Kabirden kalkışta. İşte Mevlam buyuruyor, fezikûnü ezkürüküm, kullanın beni zikredin, hatırlayın, anın beni böyle. Allah diye, kelime tevhid ile, La ilahe illallah. Yürürken, otururken, iş yaparken muhteremler. Mesela bakıyorum bazı yerde kulağıma ilişki, oturun 5-6 kişi. Filan takım, filan takım, puanları, puanları, puanları, puanları. Peki bilsen olacak bunları? Bilsen olacak tabii ya. Onu konuşacağına Allah desene mi eder? Allah desene, kalbin nurlansın bu şekilde. Böylece. Bir de kabirden kalkışta muhterem. Veşkürli velâ tekbürün velâ buyuruyor. Kulağım bana şükrediniz. Nimetime nankörlük etmeyiniz. Nimet, herkese nimet var muhterem. Herkese böyle. Bir şu beden. En büyük nimet önce bedenin sağlığı muhterem. Ruhsal sağlık böyle. Yani stressiz, bunalımsız, sıkıntısız hayat. Böyle. Bu da neye bağlı? Allah'a kulluk yapmakla bağlı. Yalnız helalde Allah'a şükretmek gerekiyor muhteremler. Helal buyuruyor. Fekülü mimaretekümullah halalen tayyiba. Bakınız. Dahil 114'te fekülü kulam yiyiniz mimma rezekakümullahü halalen tayyiba. Rızkın helalını tayyibini yiyin böyle. Tertemiz yiyin böyle rızkın böyle. Yani şüpheli olmayacak, mekruh olmayacak helal yiyin böylece. Beş gün metay in gündemiyya tabudu. Allah şükrediniz eğer Allah'a kulluk ediyorsan. Demek ki şükür haramda şükretmek günah muhtemelen. Mesela bir insan yediği gıdalar haramsa, örneğin günümüzde çok olan bir konu var, tavuk eti mesela. Eğer bu tavuk insan ile kesilmeyen makine kestiği tavuksa bu et yenmez. Deştir bu muhtemelen. Haramdır bu muhtemelen şey. Bir insan tavuktan pilav yapmış da, kızartmış da, ızdırı yapmış da efendim, oh çok şükür, elhamdülillah. Buna şükür etmek günah muhtemelen. Velham buyuruyor, kulum helal yiyiniz, ona şükür ediniz. Yine İbrahim ayet 7'de, Velham buyuruyor, şükür ilgili olarak, ve yedin Rabbüküm, Rabbi ilan etti ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Velham buyuruyor, وَاِذْ تَاَذَّنَا رَبُّكُمْ Rabbi ilan etti. Neyi? لَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer Allah'a bir şükrederseniz, لَاَزِيدَنَّكُمْ Elbette daha artırırım nimetimi öyle baktığında. Demek ki bir insan işinin, gücünün, sağlığının hasta kişi ne yapacak? Bulunduğu hale şükredecek. Davet olmasın derten böyle. Bir insan şükrederse ne oluyor? Nimet artıyor muhtemelen. Artıyor efendim. Yalnız dile şükür de yetersiz. Sebe ayet 13'te Mevlam buyuruyor. İ'melü âle Davud'e şükra. Mevlam buyuruyor. İ'melü amel ediniz. Yaşayınız. Ey Davud ehli şükrü. Demek ki şükür bütün beden yapması gereken bir olay. Şükür muhtemelen. Neden? Çünkü nimeti yalnız damakta da almıyor ki bu nimetin tadını. Bütün bedenle bu nasıl olması gerekiyor? Her organ niçin yaratılmışsa orada kullanması gerekiyor. Bu Arap şöyle deniyor. Lima huluka leh deniyor buna. Lima huluka leh deniyor. Her organ niçin yaratılmışsa onu da kullanmak gerekiyor muhteremler. Mesela gözle harama bakan kişi. Tabii bunu yerine kullanmıyor muhteremler. Ama efendim istemeden gözüme çarptı. Tamam o zaman yok onun sakıncası. İnsan başı çevirebilir bu şekilde. Ama sürekli harama bakmak. Yani dönüp tekrar bakmak, bile bile bakmak, bunlara bakmak. Bunun gibi kulak mesela değil mi? Kulak. Kulak ne yapacak? Kişi bütün gün müzik çalar. Arabayla bir pikniğe gidiyor, bir yere gidiyor, yine müzik çalıyor böyle. Oraya giden ki zaten oraya dinlenmeye gidiyor. Yani sakin yer insanlar günümüzde. Beyin yorulmuş. Makineleşmiş dünya şu anda. Beyin yorulmuş. Kişi alıyor ailesini, çoğu çocuğunu, pikniğe gidiyor bir yere, geliyor birisi oraya, açıyor arabadaki teybini, müzik çalmaya başlıyor. Bakın böyle. Bu da nedir? Kulağı bunca yardım adı muhtemelen. Yani müzikten de kaçma gerekir muhtemelen. Müzik ne yapar? Kalpte nifakı bitiriyor. Münafıklığı sebep oluyor. Kökünü oluyor muhtemelen. Müzik böyle şey. Kul Allah'tan gafil oluyor anda. Bunun için onu yapacağımıza Kur'an okumak mesela bilen böyle. İnsan kendini Allah'a zikreder, tefekkür eder. İnsan şey bir ağaçlara bakar. İnsan bir doğaya bakar. Akan suya bakar kişi. Öten kuşlara bakar. Ne kadar bir doğal sesler varsa insan bunlara yararı var muhtemelen bak. Yani su sesi bak muhtemelen. İnsan dinlendirir. Yani sinsim rahatlatır su sesi böyle. Kuş sesleri insan dinlendirir muhtemelen böyle. Allah'ın yarattığı doğa var ya, bu doğa aynen korunursa, yaşanırsa insan sağlığında sağlıklı yaşar muhtemelen. Ama suni her şey sağlığı bozuyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor bakınız, kullarım yani ey Davud ehli şükürle amel ederek şükrediniz. Amelle böyle. Yani alın secde görecek, göz Kur'an'ın yazısını görecek, dil Allah'a zikredecek, kulak hayırlı şeyleri duyacak, bütün beden hayır kullanacak. Tabi elden geldiği kadar mıdır? Bu durumda böyle şey. Bazen şöyle diyorlar, ama insan sıkılır hep diyorlar böyle yapa yapa Allah yoluna sıkılır insan diyorlar muhtemelen. Evet, sıkılan insan olur. Doğru da muhtemelenler. Öyle insan var, camide sıkılır. Zaten ölçü bu muhtemelenler. Hadisi biliyorsunuz muhtemelenler. Münafık camide nasıl olur? Kuşun kafesteki gibi. Uçan bir kuş, doğada uçan bir kuş. Yakalanıp kafese kondu mu, kuş zavallı ne yapmadı böyle. Başını sağa sağa vurur böylece. Demek ki imanı zayıf bir gafil insan da cami gittiği zamanlar ne yapar? Orada böyle kuşun kafası gibi sıkılır, patlar bir kaşayın der böyle işte. Hafta bir cumamıza gidenler var. Hiç gitmeyen tabi dahi. Hafta bir cumamıza gidecek. İşi yok. Öyle kişiler mesela. İşi yok. Camine gidiyor. Hayatta onunla konuşuyor, bununla konuşuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ezanı bekliyor dışarıda. İçeri giremiyor bu da. İşte girince ne yapıyor? En arkada bir yere duruyor. Kaçması çabuk olsun diye muhtemelen. Halbuki mümin ne yapar? Mümin camide balığın sudaki gibi. Kessemeki filmai. Balık atıldı mı suya? Onun duası budur muhtemelen. Demek ki eğer bizleri cami sıkıyorsa muhtemelen. Eğer bizleri ibadet sıkıyorsa o zaman bizim kalbimiz yazık ki hasta mıdır? Hasta mıdır? Tedavi etmek gerekiyor buna. Mevlam buyuruyor. Vakmine şükür. Ne acı mıdır bak. Mevlam buyuruyor. Ve kalili min ibadiye şükür. Ne yazık ki kula yaşında Allah şükreden de azdır ama. Neden? Kul nimeti kendisinden biliyor. Onun için muhtemelen bakın şimdi. Ondan şükür azalıyor böylece. Kul ne diyor? Şimdi akıl ettim böyle. Ama aklı yaradan var eden kim? O anda onu kullandıran kim ama? Hem istediğimi alırım ben diyor. Nasıl alırsın ya? Nasıl alırsın? Rızkın altyapısı yaratan kim? Rızkın altyapısı var rızkın ama ya. Toprak lazım. Elementler lazım. Farklı elementler lazım toprakta ama. Eğer elementler tek tür olsaydı, onun dünyada tek tür gıda olurdu. Dünyada. Tek tür gıda olurdu mesela. Yani bu da olur mesela böyle. Elementler farklı olması ne yapıyor? Gıdalar farklı oluyor mesela. Meyvesi, sebzesi, çeşit çeşit böyle. Renkleri, tatları başka bunların böyle şey. Bu da yetersiz. Ya hava da lazım, oksijen lazım, karbon ışığı lazım bunlara. Su lazım bunlara. Enerji, güneş lazım bunlara. Yaratan kim muhtemelen böyle şey. Yaratan kim bunlara böyle şey. Hatta bunlar da yetersiz bak muhtemelenler. Yetersiz bunlar da. Eğer insanda iştah diye bir duygu olmasa, insan bunu yaralanamaz ki. İştah hiç yok böyle. İştah gizli bir duygu. Elde olmayan bir şey var. Yani acıtıyor bir insan, istiyor. Kişi artık acele ediyor, sabırsız ediyor insan böyle. Dayanamayacağım diyor vardı. Nedir bu? Nedir iştah nedir bu? Bunun anlamını kim çözebilir? Yani bir sır var mı? Eğer Allah Teala bize bu iştahı vermeseydi, dünyamız dolsun. Alamaz ya bunları böylece. Ne yapardık? Yaşamak için yemek lazım diye ilaç alır gibi böyle zorki alırdık. İlaç gibi böylece. İşte iğne vurduralım, işte hapı alalım. Şimdi sade geldi. Acı macı ama olmadı. Sonra Mevlam bize bir damak tadı veriyor muhtemelen böyle. Damak tadı veriyor böylece. Damak tadı yetersiz. Bir de gıdanın tadı var. Ne gerekiyor o halde? Allah-u Teala Mevlamız'a gerçekten her an şükür gerekiyor muhtemelen. Yani damak tadını da veren, iştahı da veren, gıdaları yaratan, havayı yaratan, suyu yaratan. Eğer suyun tadı olmasa, deniz gibi şap gibi olsa, deniz su olsa ne yapardık? Ne yapardık? Ne güzel menba suları, şeffaf, tertemiz sular. O güzel meyveler, sebzeler, gıdalar. Onda ayırtların göz, burun, koku alıyor. Göz renklerine, gönlüsüne bakıyor. Damak tadı bunun tadını alıyor böyle. İnsan böyle içse içse. Çiğni aslanlık ise bunlar böylece. İşte demek ki hamd ile şükür. Aradaki fark şu şekildeydi. Tekrar bunu inşallah. Şükür Allah'ın nimetini kul hatırlayınca ya da insan bir felaketten kurtulunca o zaman şükredilir Allah Teala'ya. İnsan harareti basar, canına bir su ister. Mesela yolda arabada kişi gidiyor. Su yok anda şu bu ama harareten yanıyor kişi. İner bir yere işte bir su aldı şişeyle ya da bir daha bir kaynak buldu kişi. İçer oh elhamdülillah böyle. Çok şükür sana Rabbim. İnsan bir kazadan kurtulur, bir şeyden kurtulur insan. İnsan bir sağlığına kavuşur. Allah şükreder böylece. Hamd ise Allah Teala hamda layık olduğu için. Yergi onun. Yaratan Mevla. Biz onun kullarıyız. Onun varlıklarıyız. Böylece. Yani insan denen varlığın elinde hiçbir şey yok aslında. Hiçbir şey yok böyle. Ağlatan da Mevla, güldüren de Mevla muhtemelen. Bir telefon çalar, hele vakitsizse bir de, işte gece saat 3'te 4'te bir telefon çaldı. Allah ne var acaba? Ne var acaba? Demek ki bir haber gelir, insanı yıkar muhtemelen. Yıkar insanı böyle. Bir haber gelir, insanı sevindirir de böylece. Ama kulun elinde olmayan işlemler bunlar. Kul aşan işte muhtemelen. Allah Rabbül Alemin. Bir onudur. O da yaratan. İnşallah Mevlamıza hamd edelim muhteremler. Şükredelim. İlla Teala Fatiha.